Эфіры «Свабода» ў турмах, а цяпер працяг гутаркі са старэйшым лейтэнантам Бутыркі Алексеем Казловым. Зняволеныя, якім начальства не сімпатызуе, звяртаецца скаргамі ў пракуратуру. Гэтыя скаргі выходзяць за межы СІЗА. Цікавіцца ў суразмоўцы карэспандэнт «Свабоды». Супрацоўнік на пасадзе, вядома, прыме скаргу і накіруе дзяжурную частку, але далейшы яе лёс няясны. Зняволены не атрымлівае распіскі аб прыняцці скаргі. Я допускаю выпадкі іх знішчэння. Нездарма кажуць на рассмотрение генерала Карзінкіна. Это значыць кінуць скаргу ў скрыню. Магчыма, на вас ужо завялі крымінальную справу па абвінавачванні ў паклёпе? Не, няма ніякіх прычын для завядзення крымінальнай справы. Але сутыкаўся з перадузятым стаўленнем да мяне. Да прыкладу, у верасні я стаў аб'ектам поўнага надгляду. Гэта значыць раздзелі ў прысутнасці зняволеных гаспадарчага атраду. Яны выступалі гэтак званымі панятымі. Ужо не ведаю, наколькі гэта законна. Я лічу гэта амаральна і некарэктна ў адносінах да мяне. Толькі за тое, што я абураўся палітыкай кіраўніцтва Бутыркі ў дачыненні да зняволеных і супрацоўнікаў. Я пісаў матываваныя рапарты, але ўсе яны былі праігнараваныя. Ці гатовыя вы паўтарыць усе вашы словы ў судзе? Натуральна. Хоць якія тут лжывыя паказанні? Я нават нікога ні ў чым не абвінавачваю, проста канстатую факты. Як вашы калегі адрэагавалі на ваша рашэнне агучыць факты парушэнняў? Шматлікія супрацоўнікі стаміліся ад парушэнняў. Па маіх ацэнках, іх болей чым палова персаналу СІЗА, але яны маўчаць. Іх таксама можна зразумець. У іх сем'і. Страціць працу для многіх смерці падобна. Я эмацыйны чалавек і да таго ж вельмі стаміўся. Начальнік СІЗА, як мне стала вядома, выступіў з хадайніцтвам аб маім звальненні з крымінальна-выканаўчай сістэмы. Пры гэтым фармальная падстава, што я нібыта прагуляў працу ў той дзень, калі на самай справе скарыстаўся правам наведання лекара-стаматолага. Я падаў дакументы, якія гэта пацвярджаюць у СІЗА, але ў мяне просто не прынялі. Планую звярнуцца ў суд аб аспрэчванні гэтага рашэння. Дзе вы думаеце працаваць, калі вас звольняць? Займуся праваабарончай дзейнасцю. Буду адстойваць правы людзей, у тым ліку добрасумленных супрацоўнікаў крымінальна-выканаўчай сістэмы. Гэта было інтэрв'ю супрацоўніка Бутыркі Алексея Казлова расійскай службе Радыё Свабода. У эфіры «Свабода» ў турмах з вамі Алена Струва. Турма і здароўе. Звесткі, якія гэтымі днямі трапілі ў незалежныя СМІ адносна галадоўкі асуджанага івацэвіцкай калоніі Мікалая Аўтуховіча, сталі падставай для чарговай размовы адносна гэтай асабліва небяспечнай у турэмных умовах акцыі пратэсту. Нягледзячы на тое, што ў самой калоніі гэты факт абвяргаюць, былы адвакат зняволенага Павел Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010-м, не выключае, што гэта насамрэч так. У такім выпадку чарговая адмова ад ежы, год таму Аўтуховіч галадаваў у СІЗА цягам 90 дзён, можа быць вельмі небяспечнай для здароўя і нават жыцця палітвязня. Пра галадоўкі і іх мэтазгоднасць у вязніцах Беларусі і Літве Таццяна Поклад. Былы адвакат зняволенага Павел Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010 годзе, адзначае. Улічваючы тое, што ён лічыць незаконным змяшчэнне ў карцэр, супраць гэтага ён і пратэстуе, а пакаралі яго, таму што ён аказваў дапамогу іншым вязням. Мікалай Аўтухович раней сёлета распавядаў Радыё Свабода. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем цивилизации нашей белорусской очень много. Там каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии. В колонии очень много людей жалуются. Очень много людей сидит, будем говорить, неправильно осужденных. Они жалуются везде, в суды и в прокуратуры. Здесь такая служба налажена, что эти жалобы просто пропадают. Особенно в нашей колонии по Ивацевичам. Жалобы вообще отсюда не выходят. Когда люди начинают интересоваться, как говорят, а не было вашей жалобы, не знаем мы ничего. Трапіўшы ў няволю, крытыкі беларускага рэжыму нярэдка ідуць на такі скрайні крок, як галодны страйк. Каб звярнуць увагу грамадскасці і міжнароднай супольнасці на пэўную праблему, яны свядома адмаўляюцца ад ежы. Як лічаць медыкі, гэтым яны ставяць пад пагрозу ўласнае жыццё. Летась падчас утрымання ў менскім СІЗА Мікалай Аўтухович цягам 3 месяцаў галадаваў, патрабуючы ў самыя кароткія тэрміны альбо перадаць справу ў суд, альбо змяніць усім фігурантам па справе меру ўтрымання. За гэты час ён схуднеў на 35 кілаграмаў. Адвакаты і медыкі ацэньвалі стан здароўя Аўтуховіча як крытычны. Галадоўка была спыненая на просьбу адваката і грамадскасці ў сувязі з рэальнай пагрозай яго жыццю. У выніку значнай інтаксікацыі арганізму у выніку галадоўкі цягам 3 месяцаў Мікалай Утухович мае розныя іншыя праблемы са здароўем. Адміністрацыі беларускіх турмаў паводле зняволеных, якія самі прайшлі праз галадоўкі, ўсё роўна, памрэ чалавек у турме ці не. Адзін з вязняў Івацевіцкай калоніі, дзе цяпер знаходзіцца Мікалай Аўтухович, распавёў: "На галадоўку, да напліваць ім. І напліваць ім. То есть, умрёш ты, не умрёш, ім разніцы нет". Ніякай адказнасці нават за смерць чалавека яны не нясуць. Так лічыць сябра Мікалая Аўтуховіча былы палітзняволены Сергей Скрабец, які сам трымаў галадоўкі пратэсту. Першая была 40 дзён, другая каля 40 і яшчэ дзве па 25 дзён. Я цытую словы Сергея Скрабца. На зоне прасцей галадаць, чым у ізалятары, таму што там ты бываеш на свежым паветры. Крытычныя моманты надыходзілі на 20-ты дзень. Але нават цяпер я адчуваю наступствы тых галадовак. 2 гады мінула, але я так і не здолеў аднавіць сілы. Градзінскі палітык, медык Сергей Мальчык азначае, што да галадоўкі трэба падыходзіць адказна і ісці на гэты крок у скрайнім выпадку, да з добрай падрыхтоўкай. Трэба разумець, што даставаць вось гэты з кішэні, як кажуць, гэты вельмі моцны сродак, можна толькі тады, калі сапраўды яго трэба выкарыстоўваць так, як трэба, да канца. У эфіры «Свабода ў турмах» Таццяна Поклад працягвае свой расказ пра галадоўку ў вязніцах Беларусі і Літвы. Калектыўныя галадоўкі, як сведчаць прыклады з гісторыі, раней часам прыносілі плён. Цяпер гэты сродак, калектыўную галадоўку, вязні ўжываюць у дэмакратычных краінах, каб прыцягнуць увагу СМІ і грамадскасці. У суседняй Літве зняволеныя не раз абвяшчалі калектыўныя галадоўкі на знак пратэсту супраць, паводле іх словаў, парушэнню правоў чалавека. Калектыўная галадоўка – сродак, несумненна, больш дзейсны, і зняволеныя спынялі яе пасля перамоваў з вышэйшым кіраўніцтвам альбо пасля таго, як часткова іх патрабаванні выконваліся. Што выклікала пратэст? Абурэнне выклікалі захады па барацьбе з пастаўкай наркотыкаў у турмы. Гэта адна з праблемаў у месцах зняволення ў турмах ва ўсходняй Еўропе. І з-за гэтага ў суседніх краінах Еўразвязу пачалі ўводзіцца ўсё больш жорсткія абмежаванні. Калектыўнымі галадоўкамі на знак пратэсту з гэтай нагоды сталася вядомая алітуская турма ў Літве. Улітку 2009 году галадоўку трымалі 200 зняволеных. У восені 2010-га 140 чалавек. Вязні пратэставалі супраць абсталявання, якое блякуе радыёсувязь у турме. Разам з тым, зняволеныя літоўскай турмы пратэставалі супраць высокіх коштаў у турэмнай краме, кепскай якасці ежы ў сталоўцы і вопшукаў. Уласна, апошняя калектыўная галадоўка там пачалася пасля ператрусаў, у выніку якіх былі знойдзеныя і мабільныя тэлефоны, дарэчы, і шпрыцы. Аднак вязняў абурыла жорсткасць ахоўнікаў, і галадоўку абвясцілі вязні 3 блёкаў – літоўскай калоніі. Калі на патрабаванне галадоўнікаў прыехалі прадстаўнікі Мін'юсту, а за ежай усталявалі штодзённы кантроль, ды ўсе патрабаванні вязняў былі зафіксаваныя для далейшага разгляду, гэтая калектыўная галадоўка пасля тыдню была спыненая. Абсталяванне ж для блакіроўкі мабільнай сувязі пачало выкарыстоўвацца. Тут вязні свайго не дамагліся. Але скаргі на жорсткасць ахоўнікаў пры вопшуках, ну і на якасць ежы былі ўлічаныя. У тым жа 2010 годзе вялікая калектыўная галадоўка была ў правянішскай калоніі. Яе пачалі спачатку 75 чалавек, а праз 5 дзён ужо галадалі 169. Паводле жонкі аднаго са зняволеных, чый адкрыты ліст распаўсюдзілі СМІ, галадалі 190 чалавек. Вязні патрабавалі праводзіць спатканні без шкляных перагародак, магчымасці карыстацца кампутарамі, дазволу жыць групамі паводле зямляцтваў, таксама патрабавалі лазню часцей, чым раз у тыдзень, дазвол мець аўдыё- і відэаапаратуру для тых, хто ўтрымліваецца ў дысцыплінарнай групе. Таксама зняволеныя хацелі працаваць. Але працы для іх не было. Беспрацоўе закранула і літоўскія турмы, хаця ахвотных да працы было шмат. Галадоўка была спыненая ў выніку перамоваў. Частка патрабаванняў вязняў была прызнаная незаконнай, ну а частку нельга было задаволіць з-за нястачы фінансавых сродкаў. За галадоўкі вязням прызначаюць дысцыплінарнае пакаранне, атрымалі іх і вязні правінішак. Міністр юстыцыі Рэмігіус Шымашев заяўляў, што саступак у выніку калектыўных галадовак не павінна быць. Але ў выніку, з іншага боку, да калоніі ў правінішках павялічылася ўвага СМІ, кантралёраў Сойму Літвы, яны наведавалі калонію, скрытыкавалі ўмовы ўтрымання вязняў. Былы зняволены правенірскай калоніі Валеры Савянкові, які быў асуджаны за выкраданне гістарычна-каштоўнага літоўскага сцяга з мэрыі Вільні, выйграў справу ў Страсбургскім судзе па правах чалавека па двух артыкулах. Было прызнана, што мела месца жорсткае бесчалавечнае абыходжанне са зняволеным і катаванне, а таксама ўмяшальніцтва ў прыватнае жыццё вязня, і яму была прысуджаная выплата грашовай кампенсацыі ў памеры 5000 еўра. Валеры Савянкоў распавядае, што і сам галадаў на знак пратэсту. Калі мяне выдваралі ў карцы, пастаянна аб'яўляў галадоўку. Больш 15 сутак мне не прыходзілася прымаць галадоўку. Бачыў сябе, калі ідзеш там у душ, зеркала, я вспамінаў тыя кадры, которые видел освобождённы Асвенцым. То, што датычыцца галадоўкі, то адміністрацыі турм маюць многа магчымасцей сламаць чалавека, который галадаюць. Існуе яшчэ адзін аспект. Што можа стаяць за пагрозай прымусовага харчавання? Зняволеныя самі спыняюць галадоўкі, бо харчаванне робіцца такім чынам, што гэта можа перавесці зняволенага ў статус апушчанага. Калі ты упорствуеш, ёсць так называемыя прымусовыя формы пытання. Ставляюць в рот такую дрывяную палку, каб ты не мог рот закрыць, і нейкія растворы. Но так як многія задыхаліся, хто не хацеў прымаць ежу, яны зделалі яшчэ проще. Яны капельніцы через задні праход тебе туда напіхаюць нужныя растворы. А што такое пакарміць чалавека праз задні праход? Як ты прыйдзеш в камеру апушчаным, уже все петухом, цябе зэкі заб'юць, самого выганіць з хаты. Ты пойдешь петушать? Только достаточно сказать нормальному зэку, что кормить тебе будут через задний проход капельницей и грелкой, и он от этой голодовки отмовится сам. Есть много у администрации форм, как человека с голодовки вывести, как он уже не сапсовал показники по турме. У пенітэнцыярных сістэмах дэмакратычных краін дзейнічае правіла. Галадоўніка ўжо на пяты дзень змяшчаюць у санчастку, дзе медыкі і псіхолагі кантралююць стан яго здароўя і пераконваюць вярнуцца да ежы. У Беларусі, як сведчаць некаторыя колішнія палітвязні, галадоўніка таксама могуць наведаць турэмныя псіхолагі ды медыкі. Першыя звычайна ні ў чым не пераконваюць, а толькі прызнаюцца, што з улікам пароговай сітуацыі маюць прадпісанне праводзіць адпаведныя размовы. Што да медыкаў, дык тыя наведваюць арыштаванага дзесьці на 8-10 дзень пасля абвяшчэння галоднага страйку і папярэджваюць аб прымусовым харчаванні. Вы слухалі праграму «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.